czeka Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 kwietnia, minęła 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Trzecia Droga kompletuje listy w wyborach do Europarlamentu. Wiadomo już, kogo rekomendują ludowcy. Ponad 500 000 000 zł. Rekordową sumę wydała Spółka Wody Polskie na utrzymanie wód w kraju. Do aresztów w USA trafiło już co najmniej kilkuset studentów, uczestników propalestyńskich demonstracji. Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Hetman, europoseł Adam Jarubas, wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski oraz wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski znaleźli się na listach Trzeciej Drogi w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. W piątek Naczelny Komitet Wykonawczy Ludowców debatował nad kandydatami ugrupowania. Lider stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że znajdą się wśród nich wiceministrowie, parlamentarzyści i samorządowcy. Staramy się wystawić najmocniejsze nazwiska, żeby zmobilizować wyborców do pójścia na te wybory, podkreślił prezes PSL-u. On i szef Polski 2050 Szymon Hołownia mają zaprezentować listę do Parlamentu Europejskiego jutro. Ponad 530 milionów złotych pójdzie w tym roku na utrzymanie wód w kraju. To jak dotąd rekordowa suma, jaką Spółka Wody Polskie dysponują na ten cel. W planach jest blisko 3,5 tysiąca związanych z ochroną przeciwpowodziową i zwiększeniem retencji zadań. Tylko w Gliwicach ponad 330, mówi rzeczniczka Wód Polskich w tym mieście Linda Hoffman. Będą one polegały m.in. na obkaszaniu skarb czy też obwałowań, ale także na pielęgnacji rozlicznej roślinności nadwodnej. Prace konserwacyjne zaplanowano łącznie dla ponad 5000 km rzek w obszarze, którym zarządzają Wody Polskie w Gliwicach. Co trzeci nastolatek w kraju jest zaszczepiony przeciwko HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego. Badania potwierdziły, że wywołuje on zakażenie, które w konsekwencji może wywoływać u kobiet raka szyjki macicy. W czerwcu minie rok od wprowadzenia programu powszechnego dobrowolnych i bezpłatnych szczepień 13- i 14-latków. Obejmuje on i dziewczęta, i chłopców, mówi rzeczniczka wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla. W całej Polsce zaszczepiło się przeciwko HPV od czerwca zeszłego roku około 250 000 nastolatków. W Wielkopolsce to jest 28 tysięcy pacjentów, którzy skorzystali z tych szczepień i wśród nich 18 tysięcy dziewczynek i 10 tysięcy chłopców. Nie są potrzebne ani recepty, ani skierowanie. Wystarczy zgłosić się z dzieckiem do punktu szczepień. Co najmniej 700 propalestyńskich demonstrantów aresztowano na amerykańskich kampusach uniwersyteckich od połowy kwietnia. Fala protestów ogarnęła już zachodnie i wschodnie wybrzeże USA, a nawet konserwatywne południe, poinformował New York Times. A w wyniku wojny zapoczątkowanej atakiem palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas w Strefie Gazy ludność palestyńska znalazła się w katastrofalnej sytuacji humanitarnej. Studenci w Stanach Zjednoczonych protestują i okupują kampusy, by wywrzeć presję na władze uniwersyteckie. Domagają się, by ich uczelnie odcięły się od firm i organizacji, które wspierają Izrael i jego operacje w Strefie Gazy. Aukcje dzieł sztuki w Belgii przeżywają rozkwit. Domy aukcyjne osiągnęły w ubiegłym roku rekordowe obroty, prawie 65 milionów euro, poinformowała flamandzka telewizja VRT. Jeśli wziąć pod uwagę liczbę mieszkańców, Belgia ma jeden z najprężniej działających rynków sztuki w Europie. W aukcjach biorą udział właściciele galerii czy handlarze dzieł sztuki, ale ostatnio głównie prywatni kolekcjonerzy. Dzieła, które licytuję, są po prostu piękne. To jest inwestycja. Oszczędności na koncie bankowym niewiele dają, a jeśli wartość zakupionego dzieła nie wzrośnie, to będę miał przynajmniej na co popatrzeć i nacieszyć oko. W ubiegłym roku Belgia zajęła 8 miejsce w rankingu europejskich krajów osiągających najlepsze wyniki w handlu dziełami sztuki. A jednym z powodów było pojawienie się na belgijskim rynku dużych międzynarodowych domów aukcyjnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna i ciepła, więcej chmur tylko na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 23 na południu i zachodzie. Miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem, chłodniej tam od 16 do 18. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

Te mogą opłacić kosztowną rehabilitację jej dzieci. Niewidzialni, liczymy na więcej. Szczegóły na stronie facebookowej Niewidzialni. Chcę jeszcze powiedzieć o pani Ani, która dokonała świadomego wyboru i porzuciła karierę naukową, żeby zaopiekować się czworgiem dzieci jej brata. Ona także otrzymała sygnał od niewidzialnej. Pani Aniu, znalazła się wspaniała, życzliwa, kompetentna osoba, która bezinteresownie pomoże pani urządzić mieszkanie tak, by spełniło wasze potrzeby, ze szczególnym uwzględnieniem niewidomego Adriana. Dobro rodzi dobro, pani Aniu. Tych krzepiących wiadomości przybywa, o czym przekonacie się jeszcze w tej audycji. Tymczasem dzielicie się z nami także wspomnieniami z czasów niewidzialnej ręki. Oto opowieść pani Elwiry, która przed laty w Siedlcach organizowała niewidzialną pomoc. Mam takie wspomnienie szklarza, który no od zawsze, od kiedy pamiętam, był w Siedlcach na ulicy Sienkiewicza i pan szklarz no wszystkie te odrzuty tego szkła wystawiał na podwórko i to podwórko już było całe zawalone. No, myśmy właśnie, nie wiem, czy skombinowaliśmy taczkę, tego właśnie nie pamiętam, ale mieliśmy taczkę, czy to była tego pana taczka. Woziliśmy taczką te szkła, układaliśmy je w jedno miejsce, w jakieś stosiki, po czym nie pamiętam właśnie, czy to nam zajęło na przykład jeden jakiś dzień, czy my tam wracaliśmy. No tego właśnie już nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale no po skończonej pracy pamiętam, że właśnie powstała kartka, niewidzialna ręka i jeszcze pamiętam, że ja nie wiem, czy tak było, ale że ja robiłam obrys tej ręki. Później pamiętam jeden jedyny domek taki, który stał na wielkiej budowie, bo to osiedle na ulicy Młynarskiej, gdzie mieszkałam w Siedlcach, powstawało dopiero i od ulicy Floriańskiej, od kościoła po prostu był taki jeden wielki ugor się mówi? Ugor chyba. Rozjechany po prostu gąsienicami ciężkiego sprzętu i tam pośród tego ugoru właśnie jeden taki samotny domek. Nie wiem, czy ta pani nie chciała się zgodzić na wyburzenie, czy no po prostu to była bardzo starsza pani, czy no jak to się mówi, starych drzew się nie przesadza i starsi ludzie mają często z tym problem. Ten domek sobie tam był. Później nie wiem, też nie pamiętam, jak on znikł. No ale my tej pani przynosiliśmy węgiel z komórki, ponieważ ona miała takie wiaderko pod drzwiami i to pamiętam, że my tak po trosze, bo my byliśmy mali po prostu i my tak po trosze tego węgla jej nosiliśmy pod te drzwi. No ale w pewnym momencie no z tą panią się nastąpiło spotkanie, no i ta ręka już nie była niewidzialna. Też najpierw zostawialiśmy kartkę, a wyciągaliśmy jej wodę ze studni, to też tak tej wody po pół wiaderka wyciągaliśmy. No w pewnym momencie to się przerodziło już w ogóle w taką pomoc, taką, że już się poznaliśmy. Pamiętam wnętrze jej domku, pamiętam, że ten domek był chyba naprawdę bardzo mały, bo ja zapamiętałam jedną taką no, izbę, nazwałabym to, że tam stało łóżko, tam był stół i już no jakby na życzenie tej pani jakieś tam rzeczy już pytaliśmy, czego ona potrzebuje i faktycznie ona nas tam do sklepu wysyłała, także to się na pewno przedłużyło. Ale no, takie dwie historie zapamiętałam najbardziej, ale takich małych pomocy i tych kartek niewidzialnej ręki było sporo, bo ja pamiętam, jak ja to rysuję, jak ozdabiam w ogóle ten napis, jak odrysowuję tę rękę. Także tak, niewidzialna ręka była bardzo ważnym wydarzeniem w moim życiu, ważnym doświadczeniem w moim życiu, bo teraz jak o tym myślę w dorosłości, to było bardzo potrzebne, żebyśmy my się czuli potrzebni. Ważne było to, że mogłam czuć się potrzebna, opowiadała pani Elwira. I między innymi o tym, co robić, byśmy mogli czuć się potrzebni, jakie w gruncie rzeczy to proste, porozmawiamy już niebawem z naszą wspaniałą gościnią. Przejedźmy się, chociaż sama nie wiesz tego, czy chcesz. zabieram cię naprawdę. Przejedźmy się na drugą stronę, tego ja wiem. Pojedźmy tym pojazdem. U mnie puste miasta, smutnych się spełni, których nic nie wiedzą. Pojedźmy tam, gdzie jeszcze nie był nikt, o tak. Przejedźmy się na pewno. Przyjacielu, musisz tu być. Przyjacielu, tylko ty. Przyjacielu, ostatni mi raz. Potrzebna jesteś mi. Potrzebny jesteś mi. Usiądźmy gdzieś i porozmawiajmy o tym, co jest tutaj najważniejsze. Nie chodzi mi o narkotyki, chlanie czy seks. To nie są rzeczy święte. Nie pytaj mnie, czy to dobry, czy to zły. Tak mówi, nie powiem ci, kolego. Przejedźmy się, chociaż sama nie wiesz tego, czy chcesz, na drugą stronę tego. Przyjacielu, musisz tam być. Przyjacielu, tylko ty. Przyjacielu, ostatni raz. Potrzebna jesteś mi. Potrzebny jesteś mi. Przyjacielu, musisz tam być. Przyjacielu, tylko ty. Przyjacielu, ostatni raz. Potrzebna jesteś mi. Potrzebny jesteś mi. Przyjacielu, musisz tam być. Przyjacielu, tylko ty. Przyjacielu, ostatni raz. Potrzebna jesteś mi. Potrzebna jesteś mi. Potrzebna jesteś mi. Drodzy Państwo, jest z nami kobieta orkiestra, organizatorka życia społecznego, koordynatorka, mówię teraz precyzyjnie, setek tysięcy akcji pomocowych, bez których wielki ruch, jakim stała się Widzialna Ręka, a więc partner naszej audycji, nie byłby tym, czym jest. Przedstawiam Państwu Margo Kubiścik. Dzień dobry, Margo. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi tu gościć. Jesteś nam wszystkim organizującym się w bezinteresowną pomoc potrzebna. Co czujesz, kiedy słyszysz te słowa? Dziękuję ci bardzo za te słowa. Od samego początku, na samym początku chcę powiedzieć, Maćku, że jak wiesz, ja nie jestem sama. Widzialna Ręka to jest tak naprawdę ruch wzajemnej pomocy ludzi. Ja zajmuję się administracją i moderacją widzialnej ręki, postów na widzialnej ręce. Natomiast cały ten ruch to są ludzie. Podobno lubimy ludzi nie za dobro, którym nas obdarzyli, a za dobro, którym my obdarzyliśmy ich. No jestem ciekaw twojej opinii na ten temat. A ja uważam, że tak jest. To myślę, że nie tylko lubimy ludzi dlatego, że obdarzamy ich dobrem i czujemy się wtedy fajnie, czujemy się wtedy lepiej, bo gratyfikacje płynące z tego, że jesteśmy sprawczymi osobami, są niewątpliwe. To jest potrzeba, ale pomaganie to jest potrzeba. Czasem to jest jakaś bardzo szybka decyzja, ale osoby, które pomagają i ja tak myślę o sobie, będę tu mówiła głównie z tego, co ja czuję i z mojego doświadczenia. Fajnie, żeby były czujne na to, kiedy zaspokajają tak naprawdę swoją potrzebę, a nie tej osoby, która prosi o pomoc. Słuchaj, bo przeczytałem takie badania CBOS-u, z których wynika, że większość z nas jest gotowa nieść pomoc. Tam pada też takie hasło, jest gotowa do poświęceń. Lubisz słowo poświęcenie? Bo ja nie. Bardzo nie lubię słowa poświęcenie. Dlaczego? Wiesz co, Maćku, nie lubię go generalnie. Wydaje mi się bardzo spektakularne i takie mało ludzkie. Ja lubię słowa, które są związane ze zwykłymi, codziennymi naszymi potrzebami, emocjami i z relacjami, jakie mamy z innymi ludźmi. Pytam, bo bardzo mi się spodobało to, co powiedziałaś podczas jednej z naszych poprzednich rozmów, nie na antenie, że pomaganie tak naprawdę ma wiele imion i to jest dzielenie się tym, czym mamy, to jest dzielenie się swoimi umiejętnościami, dzielenie się swoim czasem, a więc te wszystkie właśnie niespektakularne sprawy, o których właśnie zaczęłaś mówić. Wiesz, zastanawiam się, wiesz, co jest takim dobrym paliwem pomagania i jednocześnie pierwszą barierą. I myślę sobie, że jest to wyobraźnia. Wyobraźnia albo jej brak. I chciałbym tutaj ciebie zachęcić, jako osobę, która no, na co dzień dotyka setek sytuacji, w których ludzie pomagają sobie nawzajem. Że gdybyś miała opowiedzieć obrazami o tych sytuacjach, które najlepiej według ciebie oddają istotę pomagania w duchu widzialnej ręki. Jakie byłyby to obrazy? Wiesz, jak powiedziałeś słowo wyobraźnia, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, Maciek, to jest bardzo fajne słowo na określenie stanu czy momentu dla mnie, który możemy nazwać bardzo różnymi słowami. Czy to jest empatia, czy to jest zrozumienie, czy to jest wespół odczuwanie, ale mnie się wydaje, że wyobraźnia przy pomaganiu, przy wyjściu do drugiej osoby, to jest głównie zatrzymanie się i zauważenie tej osoby tak naprawdę. Czyli mnie wyobraźnia kojarzy się z tym, że ja zawieszam na haczyku swoje przekonania, poglądy polityczne, poglądy związane z wiarą, tego nawet, co ja myślę o tym, jakie uczucia we mnie wywołuje taki moment zatrzymania się i zobaczenia, że to jest na razie tylko o mnie, to są moje rzeczy, to są emocje i obrazy, które projektuję na tę drugą osobę, a ja potrzebuję zobaczyć tę osobę. To jest dla mnie super istotne, dlatego że będziemy pewnie mówić o tym nieraz, ale na tym się zakłada dla mnie taka szczera, serdeczna pomoc. Czyli ja cię widzę tak naprawdę. Ja słucham tej osoby. Nie chcę zrobić czegoś, co mnie jest potrzebne. Nie chcę w wyobraźni projektować sobie właśnie jakichś fantastycznych rzeczy, które ja uważam za dobre dla tej osoby. To jest zobaczenie tej osoby. Bardzo mi się spodobało, jak powiedziałaś, że pomaganie jest ponadpolityczne i ponadreligijne. I tutaj takie pytanie, czy ty lubisz spacery po lasach, po parkach przyrody, rezerwatach przyrody? To jest... bardzo kocham, bardzo lubię. Ja uwielbiam, a wiesz dlaczego? Dlatego, że las jest wspólny, jest nas wszystkich. I teraz posłuchajmy, co przydarzyło się grupie wspaniałych przyrodników ze Stowarzyszenia Ostoja. Któregoś dnia przerażeni właśnie ogromną ilością śmieci, jakie znowu się pojawiły w Ostoi Szczęsne, pomimo, że wcześniej już takie sprzątania realizowaliśmy, to zebraliśmy grupę ludzi, ogłosiliśmy post na Facebooku, no i poszliśmy wraz z tą grupą kilkunastu osób na sprzątanie okolic stawów i ku naszemu zdziwieniu, pozytywnemu zdziwieniu, okazało się, że te śmieci, które nas troszkę wcześniej przeraziły, zostały uprzątnięte. Dlatego też no nie wiemy, kto to zrobił tak naprawdę. Jakaś niewidzialna ręka, niewidzialni, którzy te śmieci zabrali. W każdym razie serdecznie dziękujemy tym osobom niewidzialnym i zapraszamy do współpracy przy następnych inicjatywach właśnie dotyczących chociażby czystości, czy też ochrony przyrody stawów w miejscowości Szczęsne. Wzywamy Was, niewidzialni. Liczą się drobne gesty życzliwości. Jest z nami dr Bartosz Piwowarski ze Stowarzyszenia Przyrodników Ostoja z sołectwa Szczęsne. Panie Bartoszu, nie tylko sprzątacie lasy, ostatnio uratowaliście życie łabędzia. Co tam się wydarzyło? Dzień dobry. Dzień dobry, wszystkim serdecznie witam. Tak, no dużo się dzieje wokół nas. Ostatnio była sytuacja taka, że rzeczywiście na stawach w sołectwie Szczęsnej, daleko Grodziska Mazowieckiego, zaobserwowany został łabędź, który miał uwieszony u dzioba żyłkę. Najprawdopodobniej żyłkę, była to żyłka wędkarska i najprawdopodobniej zaczepiona haczykiem po prostu gdzieś o dziób tego ptaka. No i sprawę zgłosiliśmy do straży miejskiej, która przyniosła pomoc i wyzwoliła tego łabędzia. A zwracaliśmy na to już wcześniej uwagę podczas naszego projektu dotyczącego właśnie walorów przyrodniczych tej Ostoi Szczęsne, na to, że tam jest duża jednak presja wędkarska, w żaden sposób chyba nie kontrolowana przez żadne służby, a wydaje mi się, że wędkarstwo też niestety w niektórych miejscach niesie ze sobą duże zagrożenie właśnie w postaci chociażby takich pozostawianych żyłek, haczyków, czy też dokarmiania różnymi rodzajami zanęt ryb. Wiem, że pośród wielu waszych aktywności prowadzicie też warsztaty zbudowania budek lęgowych dla ptaków. No czas wieszania budek przypada, proszę mi poprawić, bo może mogę się mylić, ale na późną jesień i zimę, więc na to musimy jeszcze poczekać. Ale co możemy robić teraz w nadchodzących tygodniach? Przede wszystkim nie płoszyć ptaków, nie przeszkadzać im w zakładaniu gniazd, chociaż już większość jednak ptaków już te gniazda już założyła i w tym momencie trwa opieka nad, nad młodym potomstwem. Także można gdzieś z daleka zaobserwować, jak na przykład rodzice donoszą młodym ptakom gdzieś do budy, czy do różnego rodzaju dziupli pożywienie. Można też usłyszeć w drzewie różne piski. To też jest oznaka nawoływania młodych, że są głodne. Natomiast no, najważniejsze jest, żeby nie płoszyć. Jeżeli ktoś ma kota na przykład w domu i wypuszcza go na podwórko, to bardzo ważne jest, aby tego kota nie wypuszczać. W ogóle koty powinny być trzymane w zamknięciu, w sensie w domu. Oczywiście to mogą być wyprowadzane, ale na smyczy nie mogą chodzić zupełnie wolno, ponieważ niestety, ale cały czas instynkt drapieżnika u kota jest bardzo aktywny. To powoduje to, że niestety populacja ptaków jest mocno zagrożona właśnie poprzez polowania kotów. Panie Bartoszu, bardzo dziękuję za wszystko, co robicie na co dzień. Mam jeszcze pytanie na koniec. Czy zobowiązuje się pan do zrobienia jeszcze jednego niewidzialnego, dobrego uczynku w nadchodzącym tygodniu? W nadchodzącym tygodniu? No na pewno tak. Myślę, że na pewno coś zorganizujemy. Czasami spontaniczne akcje prowadzimy, typu chociażby właśnie sprzątanie różnych miejsc. Nie wykluczono, że posprzątamy w kolejnym tygodniu okolice Ostoj uroczyska Pięty, to jest tutaj w Puszczy Świętokrzyskiej na południu, gdzie znajduje się nasza siedziba. Wydaje mi się, że też i okoliczni mieszkańcy są mocno zainteresowani, a co ciekawe, przede wszystkim dzieci, które nawet same pytały, panie Bartoszu, a czy zorganizujemy w tym roku sprzątanie świata? Także to jest bardzo pozytywne i na pewno mocno cieszy, że u dzieci wyjawia się tego typu postawa. Zachęcamy zatem naszych słuchaczy, zwłaszcza tych mieszkających w okolicy Grodziska Mazowieckiego, by dołączyli do Stowarzyszenia Przyrodników Ostoja Szczęsne i pomagali w sprzątaniu lasów. Dziękuję serdecznie. Margo, jak pomagać, żeby nie zaszkodzić? Oj, Maćku, to poważne pytanie jest. Przepraszam. Bo często nam się wydaje, że my mamy jakiś pomysł na pomaganie, a później okazuje się, że tak, to jest kulą w płot, że tak naprawdę realizujemy jakieś własne potrzeby, a nie wsłuchujemy się w te realne potrzeby drugiego człowieka. Zobacz, jak to jest zrobione na widzialnej ręce. Mamy bardzo malutki regulamin. To są zasady, które od samego początku, od istnienia, od powstania grupy 4 lata temu w pandemii, przy pierwszym lockdownie, o czym mówił w pierwszej audycji Filip, z którym razem pracujemy i założyliśmy tę grupę. Proste zasady, które mówią o tym, co wspomnieliśmy już wcześniej dzisiaj, czyli nieocenne treści, to co jest nazywane powszechnie hejtem, niechciane rady, to jest pierwsza rzecz, czyli to jest tylko o tym poście. Zwraca się osoba, znajduje na tyle w sobie odwagi w ogóle, żeby zrobić posta, bo nam zależy na widzialnej ręce, dlatego bardzo na stworzeniu takiej przestrzeni i tworzeniu tej przestrzeni i nie tylko jednorazowo, nie tylko przez jakiś kawałek czasu, tylko no tak jak teraz to się udaje przez 4 lata, która jest tego, nazwijmy to, hejtu pozbawiona, ale tak naprawdę jest po prostu o konkrecie. I to jest wzajemna pomoc, czyli osoba zdobywa się na odwagę i robi post. Ten post, to jest może ciekawe, moderacja polega na tym, że każdy post, który się pojawia, przechodzi taką część moderacyjną, trafia do jakiegoś moderatora, moderatorki i ta osoba decyduje i wpuszcza go na grupę. I odpowiedzi ludzi, odpowiedzi osób, które grupowiczek i grupowiczów, które są na grupie, są dokładnie o tym poście. Osoba prosi o jedzenie, bo pisze o tym, że te posty pojawiają się bardzo często. Posty związane z finansami, ze kryzysem ekonomicznym, ze złą sytuacją osobistą, ze zmianami, z tym, tak jak ostatnio, bardzo dużo postów. Osoby szukają pracy albo znalazły pracę, ale na przestrzeni najbliższych tygodni nie dostaną pieniędzy, nie dostaną wypłaty. I proszą o jedzenie, proszą o jakieś wsparcie w formie biletu, żeby mogły dojeżdżać do pracy. I to jest post tylko o tym. No właśnie, czy charakter tych próśb o pomoc zmienił się na przestrzeni tych 4 lat? Oj, bardzo. Odkąd Widzialna Ręka powstała? Filip kiedyś powiedział, że Widzialna i to jest takie miejsce, które nam pokazywało bez otwierania newsów, socjali, ani wiadomości, które pokazywało nam żywo i w taki bardzo dynamiczny, bieżący sposób to, co się dzieje w kraju, co się dzieje w miastach, co się dzieje w mieszkaniach osób. I tak naprawdę jest. To znaczy, pierwszą, gdybym mogła spojrzeć wstecz, tą pierwsza fala Widzialnej Ręki to była oczywiście pandemia. Potem Ukraina. Potem to jeszcze przed Ukrainą to było coś takiego bardzo, ja bardzo lubię o tym mówić, bo to był moment, kiedy osoby zaczęły, kiedy zaczęliśmy sobie radzić w pandemii. Kiedy poziom lęku, strachu opadł, zaczęły funkcjonować jakieś zewnętrzne urzędy, i wtedy ilość postów spadała i myśmy się zawsze z tego bardzo cieszyli, bo to były dni, zwłaszcza te pierwsze miesiące, pierwsze tygodnie funkcjonowania Widzialnej, że tam było kilkaset postów dziennie. To było bardzo, bardzo duża liczba osób proszących o pomoc, bądź jej udzielających, bo oczywiście osoby pisały o tym też, co chcą zrobić. I potem przyszła nagle Ukraina. Dla mnie Widzialna Ręka to właśnie nie tylko to wołanie o pomoc, ale też te rozczulające obrazy psów wyprowadzanych na spacer, przyniesionych siatek z jedzeniem, ugotowanych obiadów, czy takich świadectw wsparcia, kiedy ktoś poświęcał swój czas na rozmowę z drugim człowiekiem. Wydaje mi się w ogóle, że intencją Widzialnej Ręki, a na pewno też tego programu, jest pokazywanie tych dobrych postaw, tych właściwych reakcji, tak by ludzie ośmielili się je naśladować. Oto jedna z nich. Drodzy niewidzialni, mam na imię Zuzia i chciałabym podzielić się z Wami moją historią. W wieku 14 lat pojechałam jako wolontariuszka na swoje pierwsze wczasowe kolekcje z osobami niepełnosprawnymi, podczas których osoby te przyjeżdżają, aby spędzić czas z wolontariuszami na 2 tygodnie, a ich rodzice są w stanie wtedy zająć się swoimi potrzebami czy obowiązkami. I tam poznałam Bartka, 30-letniego chłopaka z niepełnosprawnością fizyczną oraz intelektualną. Pamiętam, że gdy pierwszy raz go zobaczyłam, to od razu urzekł mnie jego uśmiech i takie pozytywne nastawienie do życia, więc od razu złapaliśmy bliższy kontakt. I pewnego dnia na tych rekolekcjach poprosił mnie o to, żebyśmy poszli razem na spacer. W trakcie tego spaceru żartowaliśmy, śmialiśmy się, no i tak rozmawialiśmy po prostu o trudach codziennego życia. Aż w pewnym momencie zapytał mnie, czy możemy się zatrzymać, ponieważ jeździł na wózku, i powiedział mi, że jest w szoku, jak normalnie go traktuję. To znaczy powiedział mi, że pierwszy raz w życiu, a żyje już 30 lat, nigdy nie potraktował go w taki normalny sposób. Powiedział mi wtedy, że zawsze ludzie litowali się nad nim, patrzyli na niego z góry, a nigdy nie widzieli w nim innego, zwykłego po prostu człowieka. I wtedy dotarło do mnie, jak wielka jest niesprawiedliwość wciąż na świecie, że osoby niepełnosprawne są tak stygmatyzowane. I naprawdę bardzo mnie to uderzyło, tym bardziej, że osoby niepełnosprawne to tak naprawdę osoby takie same jak my wszyscy, tylko bardzo często mające taką większą wrażliwość na pewne rzeczy, które dzieją się w otoczeniu. I z Bartkiem mam kontakt do dnia dzisiejszego, już tak naprawdę 8 lat. wciąż jesteśmy przyjaciółmi, spotykamy się na wszystkich możliwych okazjach, piszemy codziennie. I bardzo się cieszę, że przypadkiem poznałam tak cudownego przyjaciela, jakim jest właśnie Bartek. Wzywamy Was, niewidzialni. Liczą się drobne gesty życzliwości. Dzień dobry Pani Zuziu. Dzień dobry wszystkim. Chciałbym Pani bardzo podziękować, bo Pani opowieść jest kwintesencją tego, co my tutaj w tej audycji chcemy robić. Wiem, że wróciła Pani niedawno z nadmorza, gdzie towarzyszyła Pani osobom niepełnosprawnym, pozostającym od dłuższego czasu bez pracy. Na czym polegało Pani obcowanie z tymi ludźmi? Dokładnie. Miałam możliwość wybrania się do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które znajduje się w Szczecinie. I tam właśnie mogliśmy spędzić czas z osobami, które przez dłuższy czas nie mogły znaleźć pracy, ale dzięki właśnie inicjatywy koła powstały zakłady aktywności zawodowej, w których osoby z niepełnosprawnością intelektualną miały szansę na to, żeby móc po prostu rozpocząć swoją pracę. I to jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu mogły i otrzymać umowę o pracę i też zacząć takie samodzielne życie. I tak naprawdę nasza obecność tam była swojego rodzaju praktyką dla nas, żebyśmy też mogli zobaczyć, jak w ogóle funkcjonują takie miejsca, ale też takim docenieniem osób, które tam pracują. Bo tak jak tutaj już wcześniej moja przedmówczyni wspomniała, bardzo ważne jest takie uświadomienie, że widzimy i słyszymy te osoby. I również w tym przypadku było to bardzo ważnym elementem w ogóle naszego wyjazdu tam. Wspomniała Pani też o tym, że takie proste sprawy jak dotyk, przytulenie, uśmiech, spojrzenie sobie w oczy bardzo, bardzo tym osobom pomaga. Prawda? Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że też osoby właśnie są bardzo szczere i nie wstydzą się wyrażenia takich prostych uczuć, a my niestety bardzo często mamy z tym problem, bo boimy się, jak zostaniemy odebrani. A przecież tak naprawdę każdy z nas ma takie potrzeby i dlatego uważam, że to jest piękne w tym wszystkim. Dziękuję bardzo Pani Zuzanno. Jestem o tym przekonany, że dzięki takim ludziom jak Pani ten świat jest piękniejszy. Świat jest piękny także poprzez sytuacje trudne. Odezwała się do nas nasza słuchaczka, pani Żaneta, która apeluje do niewidzialnych nie w swojej sprawie, ale w sprawie 15-letniego Kornela. Drodzy niewidzialni, zwracam się do was, do waszych serc z wielką prośbą w imieniu młodego, wspaniałego człowieka Kornela Kłody. Jest to uczeń liceum, 7 liceum ogólnokształcącego Juliusza Słowackiego w Warszawie. Chłopiec dostał nagłą diagnozę czerniaka 4 stopnia z przerzutami do płuc. Walka o tego młodego człowieka trwa w ramach społeczności naszego liceum, ale zwracam się do was, do niewidzialnych, do wielkich serc, do ludzi, którzy wiele potrafią, o pomoc dla Kornela Kłody. Ogromna prośba do was, żebyście usłyszeli nasze wołanie, wołanie rodziców, wołanie wychowawcy tego liceum, wołanie wszystkich ludzi zaangażowanych w tych cel, wołanie pani dyrektor tej szkoły o apel, o pomoc dla tego młodego człowieka. Kornel jest bardzo dzielny, zmaga się z tematem świetnie, potrzebuje tylko wsparcia niewidzialnych. Drodzy niewidzialni, jeżeli możecie pomóc, jeżeli jesteście, jeżeli widzicie możliwości pomocy rodzinie, jak również Kornelowi Kłodzie, bardzo będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. Wzywamy was, niewidzialni. Dzień dobry, pani Żaneto. Dzień dobry, witam. Pani Żaneto, wiem, że pierwszy cud już się wydarzył. W kilka dni zebraliście 4 miliony złotych potrzebne na leczenie Kornela. Tak. Zastanawiam się, co jeszcze możemy zrobić. Panie Macieju, poświęcę tu minutę, bo to było magiczne wydarzenie. Za tym wydarzeniem stoi szereg cudownych ludzi. W 3 dni zebrali rodzice, zebrał Kornel 4 miliony złotych, czyli tą kwotę, która jest potrzebna ewidentnie na to, żeby dziecko wyleciało do Bostonu. We wtorek Kornel leci do Bostonu, mamy takie informacje, ale tu z tego miejsca szczególnie oprócz rąk niewidzialnych, ale też ludzi, którzy stoją dzisiaj za tą piękną akcją, która porusza wszystkich. Chciałam jeżeli mogę oczywiście, panie Macieju, tutaj na łamach radia podziękować. Czy mogę? Proszę bardzo. Jest człowiek jeden z wielu, nazywa się Michał Nitek, jest to wychowawca Kornela. W imieniu rodziców, bo obiecałam, że jeżeli będę na tej antenie, to podziękuję. Dziękujemy wychowawcy, dziękujemy Magdalenie Ziętek, która również jest odpowiedzialna, jest osobą, która przyczyniła się bardzo do tej możliwości wyjazdu Kornela. Jest szanowna pani dyrektor tego liceum. Są setki rodziców w społeczności tego liceum, gdzie zebraliśmy te 4 miliony w 3 dni. I oczywiście klasa Kornela Kłody, klasa 2B. Więc z tego miejsca bardzo, bardzo w imieniu rodziców dziękuję. I teraz możemy, panie Macieju, porozmawiać o niewidzialnych. Wszyscy dokładamy się do tych życzeń. Chcę powiedzieć, że jest z nami słuchaczka, która odpowiada na pani apel o to, jak możemy pomóc Kornelowi, jego bliskim. Dzień dobry, pani Elwiro. Dzień dobry, panie Macieju. Słychać mnie? Słychać panią bardzo dobrze. Wiem, że pani też ma doświadczenie onkologiczne. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak możemy wesprzeć w taki sposób pozamaterialny Kornela i jego bliskich. Tak, no ja jestem cały czas jeszcze w tym doświadczeniu, jeszcze nie zakończyłam leczenia i tak no mogę powiedzieć rzeczy takie zupełnie subiektywne, tak mi się wydaje, chyba tylko takie można mówić, ale z mojego doświadczenia po prostu być z drugim człowiekiem. Po prostu być, to jest też dla nas jakieś doświadczenie, prawda? Dla tych towarzyszących ludziom w chorobie. nie wymyślać aktywności, zbyt dużej aktywności, no chyba, że chory tego chce, że sam o to prosi, bo jest nas wielu dookoła, na przykład pomagających, i każdy chce coś tam zorganizować z dobroci serca, z tego, że myśli o tej osobie, a ta osoba może być już zmęczona. Nie zakazywać takiej osobie na przykład takich zachcianek, jakichś kulinarnych, które nam się wydają niezdrowe, a ta osoba marzy o tym, żeby zjeść, nie wiem, pizzę albo kebaba, bo pojawiają się myśli, że już nikt mnie nie słucha, że już nic mi nie wolno i jakiś taki smutek się wkrada. Z mojego doświadczenia też wiem, że nie przekonywać takiej osoby, że będzie dobrze. Dziękuję pani Elwiro. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Świat stoi na głowie i znów wymaga cichych bohaterów. Dlatego wzywamy was, niewidzialni. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Będziecie działać dyskretnie, a wasze nazwiska pozostaną dla świata tajemnicą. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy was, niewidzialni. Nasza dzisiejsza audycja pomału zmierza do końca. Nieustannie czekamy na waszą gotowość. Piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Naszą wspaniałą gościnią była dzisiaj Margo Kubiścik. Dziękuję ci bardzo za to, że byłaś z nami. Bardzo ci dziękuję, Maćku, za to, że mogę tu być. Audycję zrealizował dla państwa Krzysztof Sagan, wydawał Michał Kowarski, a ja nazywam się Maciek Wasilewski. Wracam jeszcze do tej naszej ostatniej historii, którą usłyszeliśmy. Przypominam sobie takie słowa: czasem wszyscy cierpimy, wszyscy czujemy smutek, ale jeśli jesteśmy mądrzy, wiemy, że zawsze jest jutro. Tak śpiewa Bill Withers. Wesprzyjcie się na nas. Niewidzialni są waszymi przyjaciółmi. Do usłyszenia za tydzień. Somebody